Astăzi, în capitolul 2 din Filipeni, continuăm la versetul 12. Incursiunea noastră despre ceea ce înseamnă bucuria necondiționată. Și în versetul 12, Apostolul Pavel spune: de aceea, preobiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, după duceți la bun sfârșit mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel voi aveți voință și puteți lucra după buna Lui plăcere. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați, ca să fiți fără pată și curați, copiii al Lui Dumnezeu în mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Să luciți între ei ca niște stele în univers, ținând sus cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos că n-am alergat în zadar și că nu am trudit degeaba. Și chiar dacă sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și lucrarea credinței voastre, eu mă bucur și îmi împărtășesc bucuria cu voi toți. În același fel, bucurați-vă și voi și împărtășiți-vă bucuria cu mine. Dacă în primul capitol spuneam, și data trecută când treceam în acest nou capitol, am învățat ce înseamnă bucuria sau cum putem avea bucurie în ciuda circumstanțelor, în capitolul 2, capitolul de față, învățăm ce înseamnă să avem bucurie în pofida oamenilor, în pofida relațiilor care scârție sau mai ales când scârție între noi. De fapt, dacă învățăm secretul acestei bucurii, vom putea să dezvoltăm relații care să fie nu numai onorabile față de Dumnezeu, dar să fie și încurajatoare pentru noi. Nu e nimic mai trist decât să te uiți în viața ta și să îți dai seama că nu ai pe cineva cu care să-ți petreci timpul, cu care să împărtășești păsul, să-ți împărtășești luptele. Și totuși, realitatea este, cum spuneam și data trecută, că noi oameni ajungem să ne dezamăgim unii pe ceilalți, ajungem să suferim unii din cauza celorlalți, ajungem să ne acrim și să fim chiar amari datorită experiențelor pe care le dezvoltăm între noi. Totuși, de la Pavel, aici, prin Duhul Dumnezeu, învățăm secretul bucuriei în ciuda sau în pofida, ca să nu mă înțeleg greșit, a noi oamenii. A ceea ce suntem în stare sau nu suntem în stare. De ceea ce realizăm sau nu realizăm cu viețile noastre. Secretul bucuriei în ciuda circumstanțelor era acum o gândire neîmpărțită, așa singulară. Gândul lui Pavel era: Hristos e cel mai important, Evanghelia lui e cea mai importantă. Chiar dacă sunt în lanțuri, el are un plan. Pentru el sunt gata să sufăr. În capitolul 2 învățăm secretul bucuriei necondiționată în ciuda limitărilor noastre sau căderilor noastre, că este această gândire smerită sau gândire supusă lui Dumnezeu. Pavel, pur și simplu, ne oferă niște exemple practice. Mai spun și astăzi, epistola către Filipeni este una din cele mai practice epistole. Puțină învățătură sau învățătură așa ostentativă, cum am putea numi unii dintre noi, adică așa la greu, mai puțin, ci pur și simplu exemple. Deși ele ne învață foarte mult. În prima parte a acestui capitol am văzut exemplul lui Iisus. Un exemplu de gândire supusă față de Dumnezeu, smerită față de Dumnezeu. Exemplul suprem, spuneam noi. Exemplul lui Iisus. Și am avut miercuri o discuție extraordinară, în sensul în care ne puneam întrebarea aceasta, greu de răspuns în a le limita doar la noi, în a spune exact realitatea, sau mai bine zis, cum sunt psihologii, care e primul lucru care îți vine pe limbă? Că ăla arată răspunsul adevărat sau adevărul interiorului tău. Cum este smerenia sau, de fapt, în relație noastră, cum reacționăm noi atunci când se strică ceva, când nu merge ceva în relația noastră? Care este prima noastră reacție? Primul nostru gând. La Hristos am învățat că această gândire smerită și supusă față de Tatăl a însemnat că s-a gândit la alții, deși nu trebuia. Nu l-a obligat nimeni ca Domnul Iisus să spună: au, mamă, ce nasul a ajuns omul? Ce o să facem acum? Și la întrebarea aceea, cine va merge pentru noi pe pământ la om? A fost doar unul singur care a răspuns: eu voi merge. Iată-mă. S-a gândit La fiecare dintre noi, spuneam, este un lucru extraordinar, acest adevăr. Să te gândești că Dumnezeu s-a gândit la tine. Nu-ți mai trebuie nicio terapie. Nu există un motiv mai măresc ca acesta. Hristos s-a gândit la noi. El a știut să slujească. Gândurile lui n-au rămas doar gânduri. Asta e problema noastră. Nu-l gândim noi, dar până punem mâna pe un telefon sau până ajungem să facem ceva concret. Domnul Iisus ne-a slujit, am văzut. Ba ne-a slujit până când s-a sacrificat. Mulți de noi suntem gata să slujim, dar când ne costă, spuneam că atunci povestea se împarte. Povestea nu știu dacă mai continuă, gândindu-mă la o reclamă acum. Dar am învățat că secretul final al lui Hristos a fost că El a vrut să glorifice pe Dumnezeu. Și știți, când scopul nostru este să glorificăm pe Dumnezeu, atunci totul se merită. Și să slujesc și să sacrific, să mă coste, da? Să pun pe alții mai înainte. Pentru că El este exemplul nostru suprem, exemplu la superlativ. Și la doilea exemplu care ne stă în față astăzi, în aceste versete de la 12 la 18, este exemplu lui Pavel. Exemplu de o gândire smerită. Am putea spune, știi, normal Domnul Iisus s-a descurcat. Dar noi cum facem? Cum este posibil să împlinim această gândire nu numai singulară, chitită, să spunem, la lucrurile lui Dumnezeu, dar o gândire smerită în care vede, să vede cine este, dar vede mai ales cum îl vede Dumnezeu. Cum facem să împlinim acest lucru? Cum poate această gândire să ia ființă în noi? Ei, exemplul lui Pavel, deși o să zicem, probabil și la exemplul ăsta, normal că Pavel s-a descurcat, că vorba aia, umbla cu Domnul Iisus, nu l-a învățat pe el Domnul Iisus, spun teologii, vreo 3 ani în pustiul Arabiei. Cine s-o fi bucurat de un astfel de tratament și o astfel de școală biblică? A? Dar tot în pustiu a fost, apropo, să nu uităm asta. Este exemplul lui Pavel. Știți, admirația pentru o persoană, mai ales o persoană deosebită, grozavă, cum am spune noi, ne poate inspira, dar ceea ce nu poate este, nu poate să ne transforme. Oricât de mult am admirat pe cineva, nu veți vedea că această admirația noastră față de acea persoană nu ne va transforma. Numai dacă cumva persoana asta vine la noi și este în stare să pune din ceea ce este ea în noi și să ne ajute. Doar așa e posibil. E bine, Apostolul Pavel este un exemplu de persoană care a învățat și cu ajutorul Dumnezeu a putut realiza această transformare a sa. În cazul ăsta de la gândire, cum spuneam noi, pleacă toate. Cum a lăsat gândirea lui, în capitolul 3 o să ne vorbească în detaliu, cine a fost el, cum a gândit el, cum calcula lucrurile, cum cântărea viața, ca să poată să accepte gândirea lui Hristos. O gândire, în cazul ăsta, smerită până la moarte. Cum poate un muritor însă să împlinească ceea ce Hristos a împlinit? Din punct de vedere omenesc, e imposibil, dar dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta în noi, este posibil. Știți, am putea spune că iată, ne vrem să dezvoltăm umilința, dar numai gândul că ai putea să fii ca Iisus ne poate duce la a exersa chiar mândria. Lucrurile pot fi întoarse și din genul ăsta. Problema însă nu e așa de dificilă pe cât pare, pentru că Pavel nu ne cere aici să ajungem la stele, nu ne cere nu știu ce diplome greu de obținut. Pavel pur și simplu aici ne dă o metodă divină. El spune foarte simplu: dacă mintea ta este supusă lui Dumnezeu, atunci puterea lui va veni în tine. Asta e, dacă nu ține nimic astăzi, nimic minte din tot ce o să spun, deși mi-e greu dacă ne uităm în versete să nu ne amintim că sunt aici adevărurile necesare, așa ține minte. Dacă mintea mea este supusă lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii smerit. Da? Atunci puterea lui vine în viața ta. Vine în viața mea. O să ați versetul 13 de versetul cheie aici: pentru că Dumnezeu este cel care lucrează în voi și astfel voi aveți și voință și astfel puteți să lucra după buna lui plăcere. Cornescu spune: El ne dă și voința și făptuirea. Deci, dacă eu las ca mintea mea să fie supusă lui, voi vedea că am și dorința de a fi după voia lui, dar mai mult decât dorință voi experimenta puterea Lui. Vedeți, Worsby spunea, viața creștină nu este o imitare, în sensul de a repeta ca un papagal. Știți, un papagal e într-adevăr o pasăre deosebită, dar e un papagal. El imită, spune ceea ce aude, ceea ce este învățat. Viața creștină este întrupare. Asta este ideea. Dacă vreți adevărul că Hristos s-a făcut trup și a locuit printre noi prin dehaj de adevăr, în mod practic înseamnă că Hristos vrea să se întrupeze în noi. În noi. Hristos vrea să trăiască prin noi. Deschideți cu mine la Galateni, înainte de Efeseni, înainte de Filipeni, Galateni capitolul 2, versetul 20. Probabil că asta e unul din cele mai clare versete care arată acest adevăr. Viața creștină nu este o imitare. Dacă vreți a încerca să fii altcineva, înseamnă întrupare. Galateni 2 cu 20, sunt sigur că unii dintre voi îl știți prin afară, cei care ați făcut școala biblică aici câțiva ani în urmă, ați avut de învățat tot Galatenul pe de rost. Spune, și am fost răsărit împreună cu Hristos, deși în NTR e formulat diferit. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Deci, am fost răsărit, am murit, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am o întrebare pentru noi, cam cât la sută din noi este Hristos și cât la sută e din noi? Este noi. Este frumos să spun, am fost răsărit împreună cu Hristos. Mi-aduc aminte în școala biblică, aveam acolo o pădure lângă așa sunt școlile biblice, cu păduri pe lângă ele, ca să pot să meditez. Și mi-aduc aminte când într-o dimineață la devoțional, pur și simplu, cine a vorbit exact din versetul ăsta. M-a atins atât de mult versetul ăsta, încât pur și simplu m-am dus, am luat chitara și am luat așa prin pădure de nebun, ghilimele vorbind, și am compus un cântec pe versetul ăsta. Dar știți, oricât de frumos e cântecul ăsta, și l-am cântat împreună aici, uite cum realizez că ar trebui să mai cântăm, oricât de frumos e cântecul sau oricât de frumos acest adevăr, acest verset, întrebați-vă cât de frumos ar fi să-l trăim. Să ne punem o dată întrebarea, cam cât din noi este Hristos și cât din noi suntem noi? Pavel spune, am fost răsărit împreună cu Hristos. Știți, nu ne putem holba la Pavel și, ca de exemplu astăzi, la exemplul lui, și să așteptăm în neștire sau așa, fără prea multă înțelepciune, ca să trăim ce a trăit el, fără această realitate, acest adevăr. Am fost răsărit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și o să vedem cum se întâmplă lucrul ăsta. Deci viața creștină, ca să spunem și în alt mod, nu înseamnă doar niște urcușuri și coborâșuri. Cum de multe ori chiar mă gândeam, mi-a plăcut să spun lucrul ăsta. Nu, viața creștină mai degrabă este un proces de înuri și prinuri. O să vedem despre ce este vorba. O să las versetul, revenim în Filipeni 2. Cu 12. De aceea, prea iubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mai mult acum, în absența mea, duceți până la capăt sau la sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Pentru că Dumnezeu este acela care lucrează, cum? În voi. Și astfel, voi puteți avea și voință și puteți lucra după buna lui plăcere. Ați o descunoscut acolo, în ultimele partea versetului, este partea cu prin. Viața creștină înseamnă Dumnezeu lucrează în mine și de câte ori trebuie să lucreze Dumnezeu în mine ca mai apoi să lucreze prin mine. Pentru că se pune întrebarea, poate Dumnezeu lucra prin noi sau va lucra Dumnezeu prin noi dacă nu mai întâi lucrează în noi? Sau să punem altcumva, are Dumnezeu cu cine lucra dacă nu ne lăsăm prelucrați de El? Să luăm un exemplu de viața noastră. Poate vreo companie să se aștepte de la angajații ei că va produce, va aduce profit, da? Dacă nu lucrează în ei, sau noi spunem dacă nu lucrează cu ei. Și duce la training-uri, și duce la tot felul de treburi. E doar înțelepciune și doar o investiție pe termen lung din partea companiei. Dar nu facem noi la fel? Este vreo școală care se așteaptă la un copil din clasa 1 să facă probleme de matematică de clasa 12? Ați văzut așa ceva? Doar geniile. Ăia scapă, ăia sar peste școli, practic. La picioare lumii, probabil. Dumnezeu lucrează în noi și vrea să lucreze și prin noi. Și vreau să spun lucrul ăsta. E de bine. Nu știu, de multe ori am impresia că anumite adevăruri al Dumnezeu nu par așa de bine. Ne-a cu frica. Adică ce ai vrut să spui că lucrează în mine? Doare? Da. Dar e de bine. Pentru că, Doamne, ce frumos este să vezi că Dumnezeu lucrează prin tine. Să ajungă să lucrează prin noi. Să nu înțelegeți că e ca un fel de bootcamp în care Dumnezeu ne bagă și lucrează în noi prima dată așa vreo 10, 12, 15 ani, deși Moise lucra vreo 40 de ani mai întâi, și după aia, dacă mai ajungem să mă lucreze și prin noi. Dumnezeu e suveran și de asta e de bine. El știe cum să lucreze în noi și prin noi. Apropo, asta înseamnă să dezvoltăm o gândire supusă, o gândire smerită. Dumnezeu lucrează mai întâi în noi, în mintea noastră, spre exemplu, pentru că apoi să putem să facem fapte. E partea cu prin. Când răspundem pozitiv la asta, când permitem Dumnezeu să lucreze în noi, vom vedea ce înseamnă să lucreze Dumnezeu prin noi. Apropo, Pavel aici ne arată trei lucruri, trei exemplificări. Ce înseamnă să ai o gândire supusă în teoria lui Pavel sau în accepțiunea lui Pavel? Cum a făcut el? Cum a devenit Hristos numărul unu în viața lui? Cum a reușit să nu numai să dorească, dar să poată trăi asta în viața lui, și anume răstinit în fiecare zi pentru că el să trăiască în fiecare zi în mine. Primul lucru, în versetul 12 care l-am citit și versetele 14, 15 și 16, primul lucru este un scop. Pavel ăsta a avut un scop, un scop de îndeplinit. În jurul acestui scop totul se învârtea. Scop. Lev Tolstoi spunea că viața poate avea un alt scop decât fericirea. Bucuria. Și doar, spunea el, doar acest scop, bucuria, este total demn de viață. Renunțarea, crucea, sacrificiul vieții, totul se merită pentru bucurie. Uite a frumos a spus asta. Doar pentru scopul acesta, bucuria în viață, se merită să faci totul. Versetul 12 spune așa: de aceea, prea iubiții mei, duceți până la bun sfârșit sau capăt mântuirea voastră. Apoi, acest lucru nu înseamnă că noi ne chinuim cu mântuirea noastră, noi o confecționăm, noi o lucrăm. Nu. Apropo, ne amintim că oamenii care Pavel le vorbește aici sunt deja sfinți. Vă auzi aminte în capitolul 1, dacă versetul 1 spune: care sunt în Filip împreună cu supraveghetorii, diaconii, har și pace. Deci Pavel și Timotei, către toți sfinții în Hristos care sunt în Filipi, erau sfințiți, cu alte cuvinte, și au pus încrederea în Hristos pentru mântuirea lor. Deci nu e vorba despre că noi trebuie să ne confecționăm mântuirea. Dar oare ce înseamnă duceți până la capăt mântuirea voastră? E vorba despre a înțelege viața de mântuire. Mântuirea nu este un eveniment. Și probabil că am auzit lucrul ăsta, dar din păcate sunt o grămadă de creștini care nu știu diferența. Am zis că mântuirea este undeva. Acum aveam un prieten, spunea, pe 14 august la ora 5 după masă aveam $300 de vânzut cocaină și cineva mi-a vorbit despre Hristos și acolo pe loc am primit pe Hristos și Dumnezeu a schimbat viața mea, a luat drogurile la mine, a luat tot. Știa ora 14 august 1900, nu mai știu cât zicea, 1990, ceva de genul ăsta. Știa totul. Dar viața creștină nu înseamnă doar când Hristos a venit în viața ta. Viața creștină de fapt atunci începe. Duceți până la capăt. Expresia asta în greacă înseamnă a termina. Exact cum termină o problemă de matematică. Sau, mă rog, te termină ea pe tine. Expresia aceasta în zilele lui Pavel se folosea, de exemplu, la lucrul în mine, la minerit. Însemna, când spuneai duci până la capăt schimbul tău, da? Adică a scoate din mine toată valoarea. Se mai folosea de asemenea în agricultură și însemna a lucra un câmp pentru a obține cea mai bună recoltă. Hai să ne gândim, ne punem întrebarea aceasta. Cum facem noi cu mântuirea? Este ceva care ne aduce aminte cu plăcere în trecut sau este ceva care pur și simplu conștiința mea se leagă de ceea ce se întâmplă în fiecare zi? Dumnezeu vrea să scoată de mine ce mai bun și o va face, apropo. Dintr-o dată, expresia asta, Dumnezeu lucrează în noi, că spune aici, Dumnezeu este cel care lucrează în voi de bine, de bine, nu așa spuneam. Dumnezeu vrea să scoată ce mai bun în mine. Ce ne pricepem noi, apropo, să scoatem câteodată noi ce e rău din noi? Avem un talent unii dintre noi și subscriu la acest talent. Și îmi dau seama că e o mare prostie. Billy Sunday spunea, cei mai mulți oameni eșuează nu din cauza lipsei de talent, ci din cauza lipsei de scop. Pavel avea scopul ăsta, el știa așa, viața creștină înseamnă Dumnezeu în mine. Viața creștină filipenilor înseamnă Dumnezeu în voi și El va scoate cei mai buni din voi. Scopul lui Dumnezeu este să ne facă asemenea lui Hristos. Uitați-vă, în Romani 8 cu 29, spre exemplu, ne smurțim un pic degetele. Romani 8 cu 29 spune că și pe cei care i-a cunoscut mai înainte, El i-a și hotărât mai înainte. Vor să dea tot știința lui Dumnezeu. Pentru mulți, versetul ăsta este așa, îți înnoadă mințile, dar nu-i chiar așa. Spune, Dumnezeu în atoștiința Lui ne cunoaște pe fiecare dintre noi, dar spune, i-a hotărât mai înainte pentru ce? Să fie asemenea chipului Fiului Său. Ați văzut dimineața când vă uitați în oglindă? Mă rog, vă uitați? Unii dintre noi nu au nevoie prea multă. Unii s-au învățat, au o imagine în minte cum arată, dar te poți înșela foarte grav, apropo chestia asta. Că dacă, de exemplu, mănânci seara salam, cum mănânc eu dimineața, dacă nu mă uit în oglindă, s-ar putea să am niște surprize. Oamenii se uită urât la mine pe oriunde merg. De ce credeți? Că mie câteva cușuri pe nas undeva, de obicei în vârful nasului. Dar v-ați uitat în dimineața în oglindă? Cam, fie între noi avem o imagine cam cum ar trebui să arătăm, nu? Uite ce spune aici. El ne-a hotărât să arătăm ca Fiul Său. Bine, clar că nu să arătăm la față. Dar să arătăm, să avem caracterul lui Iisus. De la început, Geneza, Dumnezeu spune că a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Chip și asemănare nu se referă la față, se referă la esență. Viețile noastre au un potențial imens, mare să mâna lui Dumnezeu. E ca o mină de aur sau, cum spuneam, ca un câmp pe care Dumnezeu vrea să îl aducem la plinătate. Vrea să-l aducă la plinătate în noi. Pentru gloria Lui. Probabil că unul dintre cele mai frumoase aspecte ale vieții creștine este să știi că Dumnezeu are un plan cu tine. Nu? Totul se schimbă. Nu ești o întâmplare. Dumnezeu, cum spunea cineva, are poza ta pe frigider. Și zice, mamă, ce planuri am cu Dana, ce planuri am cu Dragoș. Și noi, gândiți-vă la prostia noastră, ne plângem de parcă Hristos a murit și n-a înviat niciodată. Ni s-au încurac, ni se înneacă corăbile. Problema este că nu se mai dezneacă, nu le mai scoate nimeni la iveală, pentru că uităm acest adevăr. Dumnezeu lucrează în noi. Dumnezeu are un plan cu noi. Și planul Lui este să ne facă asemenea lui Hristos. Efeseni, capitolul 2, să dăm două pagini în urmă, versetul 10. După ce spune că har, prin har suntem mântuiți, sunt vreo două, trei așa pagini. După ce ne-am mântuit, știm versetele, da? 8 și 9. Prin har suntem mântuiți prin credință, dar versetul 10 îl știm? Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca să umblăm în ele. Asta e lista aia despre care tot îmi place mie să spun. Dumnezeu are niște lucruri plănuite pentru fiecare dintre noi. Să ne punem întrebarea aceasta din nou și astăzi. E o ocazie pentru noi. Nu ne punem întrebări sau facem aplicații doar pentru că pică bine și arată bine în studiu. Aplicație, ați văzut cum am eu obiceiul. Dar cam cât din viața noastră este viața lui Dumnezeu? Întrebam, dar cât arătăm ca Iisus? În mod concret este cât din faptele noastre, ceea ce facem noi, credeți că se află pe lista lui Iisus pentru noi? E o întrebare bună, zic eu. Noi nu trebuie să fim pur și simplu niște imitații ale unor oameni. Dacă este să imităm pe oameni, Pavel spunea întâi cu 11 cu 1, călcați pe urmele mele, într-o altă dată spune, imitați-mă pe mine. Când e vorba de exemplu acesta, exemple reale în lumea noastră, pentru că și eu calc pe urmele Hristos. Dar în viața lui Pavel spunea, am fost răstignit și acum nu mă chinui să-L imit pe Iisus. Nu, nu, Hristos trăiește mine. Înțelegeți diferența? Nu rămâne doar așa la imita niște viețe la altora. Azut, fiecare vedetă are câte un club de fani. Sunt nebuniți. Știu când s-a născut, ce mănâncă, ce nu-i place, ce-i place, câte concerte a avut, câte cântece a făcut, câte albume are. Tot știu. Că de-aia ești un fan adevărat. Casele sunt pline de postere. Am văzut de din ăștia. Dar pe cine imităm noi? Dacă ne imităm pe Hristos, dacă călcăm pe urmele Lui, atunci nu vom da greș. Cineva spunea, orice sfânt are picioarele pe pământ și te va dezamăgi odată, dar Hristos niciodată. În versetul 14 spune Pavel aici, faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. Fără să cârtiți, spune Conescu. Fără să, ca să fiți fără pată și curați copii al lui Dumnezeu în mijlocul unei generații necinste și pervertite. Străluciți între ei ca niște stele în univers, ținând sus cuvântul vieții ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. Cei din lume se plâng. Toată lumea se plânge. N-avem bani, dar cheltuim cu duimul. Da? N-avem avem libertate, dar suntem robi. Ne plângem, cârtim, șovăim. Credinciosul adevărat se bucură, indiferent de ce se întâmplă în viața lui. Vedeți cum spune Pavel aici? Societatea de astăzi, pentru că nu cred că e vreo diferență, este, cum spune Conescu, ticăloasă și stricată. În traducerea nouă spune unei generații necinstite și pervertite. Oare care e părerea noastră despre societate? Lumea este întunecată, creștinismul este o lumină în lumea aceasta întunecată, dar se pare că lumina asta se vrea a fi oprită. O viață perfectă, o viață a lui Dumnezeu într-o lume imperfectă. E greu, din ce în ce mai greu. Deci e important să observăm când spune aici, în mijlocul unei generații necinstite și pervertite, Dumnezeu vrea ca noi să trăim, să trăiască în noi și prin noi, unde? În mijlocul generației acestea. Deci, cu alte cuvinte, nu ne amintim că Hristos a spus, mergeți în peșteri, duceți-vă în pustiu. A nu submina importanța solitudinii pentru o vreme cu Dumnezeu. Dar e vorba de traiul nostru. De fapt, duceți-vă în toată lumea, înseamnă, în timp ce voi vă duceți la treburile voastre în lumea aceasta, oriunde, să faceți ucenici, să vestiți Evanghelia. În mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Dumnezeu nu vrea să ne tragem din lume, indiferent cum este ea, nu vrea să ne izolăm, vrea să ne confruntăm cu problemele ei ca toți ceilalți, dar să fim o lumină. Vedeți, fariseii pe vremea lui Iisus, ei se izolaseră, își făcuseră o clică, o pătură, o elită, se depărtaseră de realitate, își dezvoltaseră o neplinire personală. Și le plăcea, spune Domnul Iisus, Matei 23 este acel capitol cu vai de voi. Sunt o grămadă de vaiuri acolo. Vai de voi! Vă place să vă spună oamenii, rabunii, învățătorule, și avem și noi expresia noastră de astăzi. Spune, da, vai de voi! Își forțau o religie a fricii și a dependenței de lege, de litera legii și nu de Dumnezeu. Până l-au răstignit, apropo. Și așa vor face și cu noi. Dar Dumnezeu spune să fim în lume. Asta e scopul. Deci, scopul lui Dumnezeu este ca să lucreze în noi pentru ca să poată lucra prin noi. Scopul lui Dumnezeu este să lucreze în noi, să fim mai asemenea lui Hristos, pe ce trece, să trăiască El mai mult în noi, pentru ca să putem spune aici, versetul 16, să strălucim în lume, să strălucim între ei, spune, ca niște stele. Cum spuneam puțin mai devreme, Pavel nu ne cere să ajungem la stele, ne cere să fim niște stele. Da? Mai exact, Hristos în noi. Deci, scopul lui Dumnezeu nu îl îndeplinim prin a părăsi lumea. Și știți, pe unii dintre noi ne apucă chestia asta. O să mă duc și nu o să mai mă întorc. Eu am spus chestia asta. Așa îmi vine câteodată. N-are nimic de a face cu cuțitul în piatră, dar o să mă duc. Până când Dumnezeu a început să deschidă ochii și a spus, voi vrea tu asta, dar eu vreau să lucrez prin toate lucrurile astea care nu-ți plac ție în tine pentru ca eu să pot să luci prin tine. Nu împlinim scopul lui Dumnezeu prin a părăsi lumea, ci prin a sluji lumea. Dumnezeu ne dă ocazii. Al doilea lucru, și asta face parte din gândirea asta dumnezeiască, a lui Pavel, da? Un scop de îndeplinit, scopul este scopul lui Dumnezeu. În noi și prin noi, în lumea aceasta, să lucească El. Al doilea scop este o putere. Știți, e fain scopul, da? Putem să avem viziuni, putem să știm cam ce vrea Dumnezeu cu noi, să știm de ce ne-a pus în orașul în care suntem. Aplicațiile sunt multiple, dar întrebarea este aia enervantă pe care eu obișnuiam să o pun și la școală, dar de unde putere să-L împlinim? Uite de unde putere, vezi tu 13 ce spune, Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel aveți ce? voință și putere, sau să puteți lucra după buna lui plăcere. De unde vine puterea aceasta? Gandhi spunea că e bine să ai putere, dar e mai bine să ai nevoie de ea. Dar eu zic că nu e așa. Că mai ales când vii una de viața creștină, e nevoie să ai putere, pentru că altfel nu poți face nimic din ceea ce Dumnezeu vrea. E imposibil să trăim prin noi înșine. Pavel ne prezintă un principiu vital aici al vieții creștine, și anume, Dumnezeu trebuie mai întâi să lucreze în noi și apoi prin noi. Puterea, deci, înseamnă ce? Dumnezeu în noi. Și noi stăm încă o dată să ne gândim, bă, dar am citit din Biblie astăzi, da? N-am citit din Biblie. Am fost și duminica la biserică. Și am făcut și niște rugăciuni. Am mai dat și niște bani. Și ai, mi-am dat și din timpul, am mai stat de vorbă și cu tare. Nu prea îmi place mie să vorbesc cu persoana aia, dar ai, am făcut-o și pe asta, că așa mi-a zis pastorul, că e bine să ne pese unii de alții. Și după aceea plec la viața mea și începe scandalul. Lupta. Și vin acele persoane care sunt nu pe lista lui Dumnezeu, sunt pe lista noastră neagră. Și zicem, Doamne, ce fac? Și vin lucrurile alea care ne enervează, da? Și ne întrebăm, Doamne, de ce n-am putere? De ce nu am putere? Pavel spune aici, există o putere care putem să o primim. Exemplul lui Moise este de referință. Dumnezeu a lucrat în viețile oamenilor extraordinar. Moise, David, apostolii, avem o grămadă de exemplu, Iosif și așa mai departe. Dar scopul acesta al lui se vede într-un anumit mod. De exemplu, Moise a lucrat vreo 40 de ani. Ca să poată aduce la stadiul acela de a fi gata ca să lucreze prin el. Deci puterea înseamnă ca eu să mă deschid tot mai mult lui Dumnezeu, El să aibă tot mai mult loc în mine, adică renunț la gândurile mele, renunț la dorința mea, la voința mea și accept gândurile Lui, gândirea Lui. Și astfel vine puterea. Acum hai să facem matematic lucrul ăsta. Ne observăm în viețile noastre de ce nu avem putere. Pentru că putem să vorbim mult și bine despre putere. Puterea lui Dumnezeu în noi. Dar înțelegem de ce nu e putere. Pentru că, în mod concret, Dumnezeu pune putere în noi la fel cum au pus-o în ceilalți oameni. Ca de exemplu în viața lui Pavel, ca de exemplu în viața lui Moise. Dacă lucrătorul nu este cum trebuie, nici lucrarea nu are cum să fie cum trebuie. Dar e un adevăr aici care trebuie să-l reținem, și anume, Dumnezeu este mai interesat de lucrător decât lucrarea lui. Dumnezeu este interesat mai mult de lucrător, de relația lui cu el, decât de lucrarea pe care o va face. De exemplu, mulți creștini ascultă pe Dumnezeu pentru că sunt presați, ca să nu spun forțați, sau manipulați. Unii își dau seama de chestia asta, dar nu pentru că au dorință, cum spune Pavel aici, și dorință și înfăptuire de la Dumnezeu. E trist când, de exemplu, în bisericile noastre, când se întâmplă ceva, o luăm razna. Ca, de exemplu, când se schimbă conducerea. Am văzut lucrul ăsta și se vede, din păcate, în multe biserici. Când se schimbă ceva în conducere, oamenii slăbesc. Pleacă, se duc. Și atunci îi pui întrebarea, dar pentru ce erau acolo mai întâi? Pentru cine erau acolo? Și bineînțeles că există, am ascultat tot felul de variante vis-a-vis de lucrul ăsta. Păi știi că cum, că nu chiar așa. Dar avem tendința, trebuie să recunoaștem, de a asculta mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Să asculta de Dumnezeu datorită oamenilor, datorită lucrurilor pe care le obținem. Mai ascultă Dumnezeu în momentul când sunt mustrat în biserica mea, mai ascultă Dumnezeu în momentul când sunt chemat la responsabilizare, la responsabilitate, mai ascult. Mai ascultă Dumnezeu când nu-mi place muzica, de exemplu, sau nu-mi plac mie lucruri. Însă când ai gândirea lui Dumnezeu, înțelegi că Dumnezeu folosește toate lucrurile ca să lucreze mai întâi în tine și apoi va lucra cu plăcere și îți va da și putere să lucreze prin tine. Să vă citim câteva versete. Ioan capitolul 14. Ioan capitolul 14, versetul 16. Este puterea este de la Duhul Sfânt. Și spune versetul 14, 16, pardon. Ioan 14, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și vă da un alt apărător care să fie cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, care lumea nu poate primi, nici nu-l poate vedea, nici nu-l cunoaște. Și voi, spune versetul 17 acolo la sfârșit, îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Observați aceeași idee. Va fi cu voi și în voi. Duhul Sfânt în noi înseamnă să trăim cu El, să avem o relație personală, să avem, adică gândirea Lui să fie gândirea noastră, sfatul Lui să fie sfatul care îl ascultăm, da? Să căutăm îndrumare, sfat, putere de la El. Problema cu noi este adesea că nu căutăm energie de la Duhul Sfânt. Fapte 1:8, un alt verset care îl cunoaștem, ce spune? Domnul Iisus spunea ucenicilor, ei erau interesați, Doamne, acum spui împărăția, adică acum facem afaceri? Acum o să fim cei mai tari din lume? Nu? Și pe părerea lor, Doamne, acum e momentul, le spargem dinții la ăștia, că și așa ne-au frecat vreo câteva sute de ani pe romani, și acum îți pui împărăția? Cam așa ceva de genul ăsta spuneau ei. Spune Domnul Iisus, fapte 1:8, voi veți primi putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Veți primi putere. Și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. În 1 Corinteni 6, un verset care cunoaștem, Pavel spune, nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Nu știți că voi sunteți, nu mai sunteți ai voștri, sunteți robii Lui? Că-ți voi ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-și pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care este în Dumnezeu. Cuvântul aici spune că El lucrează. Cuvântul lucrează în greacă este energeo. Înseamnă a energiza. Hai să punem întrebarea asta. De unde avem energie? Red Bull sau ce? Aș spune eu că fiecare dintre noi avem Red Bull-ul nostru. Alegăm în ceva unde să ne încărcăm bateriile, spunem noi. Ce folosim? Ce anume ne energizează? Dacă nu e Duhul Sfânt, dacă n-am învățat, renunțând la gândurile noastre, la modul nostru de filozofie și acceptând modul lui Hristos, gândul lui Hristos, Dumnezeu are un plan cu noi, cu mine, Dumnezeu folosește lucrurile astea prin care trec. Nu să mă enerveze, să scoate ce mai rău, scoate ce mai bun din mine, lucrează în noi. Atunci vine puterea. Puterea există. Întrebarea este, o folosim? Puterea Duhului există. Cât la sută din viața noastră este prin puterea Duhului Sfânt? Nu putem să ne așteptăm la nesfârșit la puterea lui Dumnezeu. Apropo, cum vine puterea asta în noi? Sunt trei lucruri pe care Biblia ne învață. Unul este cuvântul lui Dumnezeu, al doilea este rugăciunea și al treilea este sunt suferințele. Primul lucru este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Timotei 3:16, este în stare, ce să facă? Patru lucruri învățam noi. Să ne învețe, să ne mustre. Păi dacă mă învață, îmi va da seama că există ceva care se schimbă în viața mea. Când auzim mustrare, parcă ni se înneacă, iară spun, curăbile. Dar nu e de bine. Mi-arată ce e greșit în viața mea. Ce-mi suge puterea. Sau blochează puterea lui Dumnezeu să vină în viața mea, să experimentez. Mă învață, mă mustră, ce face? Mă îndreaptă. Deci nu numai că spune, uite, asta e greșit, dar spune, uite, ce să faci? Și spune că în felul ăsta căpătăm înțelepciune în ceea ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu. Să trăim după dreptatea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, spune în Tesaloniceni 2:13, în 1 Tesaloniceni, este cel care lucrează în voi care credeți. Nu merge altcumva. Și vedeți, cu alte cuvinte, când citesc din Biblie, îmi plac imaginile alea care arată pe cineva așa cu Biblia în mână. Vedeam pe cineva nu de mult dimineața cu Biblia în stânga și cu o cană mare de cafea în dreapta, așa, o cană faină. Pariez că mai toți care s-au uitat au observat cana de cafea, primul rând, că era o cană faină, adevăr. Nu, e bine și cu cafea, nici o problemă, dar aici e puterea, apropo, nu cafea. Și înseamnă, Doamne, ce îmi zici? Ce îmi spui că nu e în regulă în viața mea? Ce vrei să fac? Și cum vrei să fac? Ne stă la îndemână. Cu alte cuvinte, să apreciem cuvântul lui Dumnezeu, să-l primim, cum spune Domnul Iisus, să privim cu bucurie. Spunem în pilda semănătorului. Acela care îl primește cu bucurie și spune, aduce roadă. Prima roadă este puterea, spun eu, de a face voia lui Dumnezeu. Să-l aplicăm. Al doilea lucru spunea că e rugăciunea. Pavel face o rugăciune în Efesen, o carte care am studiat-o, și spune, acela e un lucru care îmi place să spun și eu în rugăciune când mă rog. Doamne, să faci mai mult decât știu eu, știm noi să ne închipuim, să ne gândim. Avem curajul să ne rugăm așa? Doamne, nu fă cum imaginez eu, cum aș vrea eu. Fă cum poți tu. Duhul Sfânt asta vrea să ne ofere. Forță în rugăciune. Apropo, îmi place așa de mult, în general Dumnezeu este real Și dacă deschideți în Roman capitolul 8, versetul 26, naturalitatea rugăciunii. Care credeți că este una din realitățile legate de putere în rugăciune cu noi? Spune aici în versetul 26, Roman 8 cu 26, în același fel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. De ce? Sau care este? Pentru că noi nu știm, spune, cum ar trebui să ne rugăm. Apropo, putem să realizăm când nu știm să ne rugăm? Pentru că știți ce facem? Dacă nu realizăm că nu știm să ne rugăm, bolborosim același lucru, cum spunea Domnul Iisus. Repetăm și atunci spunem, Doamne, că știi, Doamne, că Doamne, că Tu ești mare, Doamne, și cea mai parte. Și ne trezim că încălcăm una din poruncile Dumnezeu, să nu-i numele Dumnezeu în deșert. De ce? Pentru că nu știm ce spunem. Dar uitați ce spune Duhul Sfânt. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că nu știm cum ar trebui să ne rugăm, ci Duhul însuși milocește cu suspine nerostite sau negrăite. Însă cel care cercetează inimile, spune, cunoaște care este gândirea Duhului, pentru că acesta milocește pentru sfinți, potrivit voii lui Dumnezeu. Știți care este, am spunea, norocul nostru? Este că Duhul Sfânt, care este în noi, milocește El cum trebuie, dacă nu o facem noi. Dar întrebarea e până când? Trebuie să învățăm această sensibilitate a Duhului, care ne va învăța cum să ne rugăm. Apropo de cuvânt și rugăciune, viața noastră de rugăciune și rugăciunea noastră se va schimba în momentul când mai întâi citesc și mă voi ruga potrivit ce citesc. Dacă Dumnezeu îmi spune, uite ce te învăț, spun, Doamne, ajută-mă să fac lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu îmi spune, uite ce greșești, spun, Doamne, iartă-mă cu privire la lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu îmi spune, uite ce să faci, spune, Doamne, dă-mi putere să fac lucrul ăsta. Ajută-mă. Și mă ridic de acolo și îl fac. Așa experimentăm puterea lui Dumnezeu. Zaharia 12:10 spune, voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de har și de rugăciune. Știți, rugăciunea nu este o întâmplare. E ceva care dă Duhul lui Dumnezeu. Realitatea este că cuplurile creștine se roagă foarte puțin împreună. Realitatea este că creștinii fac o grămadă de lucruri împreună, dar mai puțin rugăciune. Realitatea este că bisericile fac o grămadă de lucruri, dar prea puțin se roagă. Și n-am să spun modurile pe care le-am observat aici, cred că Duhul Sfânt este în stare să răspună fiecare dintre noi. Și atunci de unde să vină putere? Cuvânt, rugăciune și mai era un lucru. Care era altul lucru? Care aduce putere în viața noastră? Încercări sau suferințe? Nu ne-am gândit noi în mod obișnuit că suferințele aduc putere. Ne-am gândit că ce? Suferințele ne toacă de putere, ne seacă de putere. Și totuși Iacov spune, frații mei, deschideți la Iacov 1:2, da. Spune, frații mei, să priviți ca o mare, ce? Iar bucurie. Mare bucurie când? Când vă confruntați sau când treceți prin felurite încercări. De ce? Că știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea și să fiți desăvârșiți astfel întregi și să nu vă lipsească nimic. Dumnezeu folosește încercările, suferințele pentru a depinde tot mai mult de El, pentru a lua ființă caracterului în noi. Și vreau să citim, apropo, din 1 Petru capitolul 4. Îți puțin mai multe versete, dar se merită să le citim împreună. Pentru că nu vreau să mai spun eu prea multe, ci să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru capitolul 4, versetul 12. Spune, prea iubiților, nu fiți surprinși de încercarea de foc, apropo de suferințe, care are loc în mijlocul vostru, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat, ci în măsura în care aveți parte suferințele lui Hristos, bucurați-vă. Iată cum vine bucuria din suferință. Pentru ca și la descoperirea slavei Lui să vă bucurați nespus de mult. Adică nu vom regreta când vom suferi pentru Hristos în împărăția Lui. Spune mai departe, dacă sunteți insultați din pricina numelui Lui Hristos, ferice de voi, pentru că Duhul slavei și al Lui Dumnezeu se odinește peste voi. Nimeni dintre voi să nu sufere ca un ucigaș, hoț, răufăcător sau ca unul care se amestecă în treburile altora. E o ocupație veche asta, apropo. Îți bagi nasul unde nu se trebuie oala. Însă dacă vreunul dintre voi suferă din pricină că este creștin, apropo, asta e a doua referință din cele două referințe în Scriptură despre creștin, Noul Testament, asta e al doilea. Deci dacă suferi pentru că ești urmaș al lui Hristos, spune să nu-i fie rușine, ci să slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta, căci este timpul să înceapă judecata chiar la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel drept este salvat cu greu, ce se va face cu cel lipsit de evlavie și păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, asta e ideea cheie aici, să-și încredințeze sufletele credinciosului Creator, făcând în continuare binele. Vezi, Pavel însuși experimentase lucrul ăsta. Cum a ajuns în Filip? Pac, suferință pentru Hristos. Și așa vom suferi și noi. Deci, o putere de primit, dar o putere pe care o primim din Cuvântul Lui Dumnezeu. Această dorință care crește în noi în măsura în care citesc dorințele Lui Dumnezeu în Scriptură. Această putere care vine în noi pe măsură ce o cer de la Dumnezeu. Și această putere care vine în mine când observ că fiecare suferință, încercare, Dumnezeu o dă ca o ocazie să arate. Apropo, cum am putea să vedem puterea Lui Dumnezeu dacă nu în încercări? E simplu adevărul și totuși, hai să ne punem întrebarea asta. Câte din încercările noastre sunt pur și simplu pentru noi ocazii de a vedea puterea Lui Dumnezeu? Ocazii în care să pun mâna pe Biblie. Bă, ce spune Dumnezeu despre treaba asta? Am mai trecut cineva ca mine prin problema asta? Și cum a făcut? Și ce să mă rog? Neemia spune că mi s-a rupt inima când am auzit că cetatea mea de acasă, a părinților mei, intră și iasă. Cine iasă în ea? Cine vrea? Și suferă poporul meu. Și spune că a postit și s-a rugat 4 luni. Și Dumnezeu a schimbat mintea unui împărat vicios și înfricoșător pe vremea respectivă. Și a spus, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau? De ce? Pentru că ce spune în proverbe că inima împăratului sunt ca niște râuri în mâna lui Dumnezeu de apă. Unde duce unde vrea el. Și ultimul lucru pe care Pavel, secret al gândirii acestea lui Dumnezeu, în Filipeni, versetul 16, e legat de o promisiune. Pavel știa un lucru. Bă, puterea vine la Dumnezeu, scopul lui este Hristos pe primul plan, să vadă tot mai mult în viața mea, dar Pavel era, zicem noi, cum am spune, evreu, știa o promisiune a lui Dumnezeu. Dumnezeu promite și se ține de cuvânt. Știți câte promisiuni sunt în Biblie? O grămadă. Și deci, care sunt promisiunile de care le legăm? Care e promisiunea de aici? Bucuria vine din supunerea față de Dumnezeu. Să găsești bucurie în momentul când spui, Doamne, Tu ești în control, Tu știi ce faci. Filosofia lumii spune, bucuria vine din agresiune. Asta e realitatea. Adică îți dau peste bot, ca să spunem pe românește, și tu te bucuri. De ce? Pentru că te plătesc, spre exemplu, dacă mă asculți. Pentru că ai niște avantaje. Te constrâng un fel. Asta e filosofia lumii. Exemplul lui Iisus, numai exemplul lui Iisus dovedește că filosofia asta lumii e falsă. El n-a folosit niciodată vreo armă și totuși a câștigat cea mai mare bătălie. Lupta împotriva păcatului, împotriva morții și a iadului, pentru noi. El a învins ura prin dragoste și a învins minciuna prin adevăr. El însuși fiind adevărul. S-a supus Tatălui în toate lucrurile. Oricine se înalță va fi, cum? Smerit, spunea Domnul Iisus. Și oricine se smerește va fi înălțat. Fericit de cei săraci cu Duhul. Expresia aia săraci cu Duhul înseamnă smerit, apropo. Cel care gândește smerit, cu alte cuvinte, că cea lor este împărăția cerului. Deci bucuria, promisiunea aici se află într-o bucurie dublă. Dumnezeu spune așa, nu-ți dau bucurie, doar bucurie, ți-o dau dublu. Ați văzut reclamele? Dublu! Când apare cuvântul ăsta pe ecran, ți se aprind toate lumânările, becurile. Din păcate, pentru noi se aprind lumânările când fac prostii și cumpără ce nu trebuie. Dar bucuria dublă a creștinului este o bucurie în viața asta și nu numai atâta, bucurie și dincolo. Așa este și cu remunerarea, cu răsplata, apropo. Și aici și dincolo. Să muncești unul doar pentru un stăpân pământesc. Și să poți să muncești pentru el, dar pentru Domnul. Mi se pare înțelepciune 3.0. Ziua lui Hristos, spune versetul 16 aici, a ținut sus cuvântul vieții ca să mă pot lăuda în Hristos, că n-am alergat în zadar și că n-am trudit degeaba. Și chiar dacă ar fi să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și lucrarea credinței voastre, eu mă bucur și împărtășesc cu voi bucuria. Împărtășesc cu voi bucuria. E interesant cum Pavel urnește aici bucurie cu suferință. Pentru că noi, cum spuneam, noi n-am vedea niciodată bucurie în necaz și suferință. Dar Dumnezeu spune că tocmai așa face El. Dumnezeu lucrează în noi prin cuvânt, rugăciune și suferință. Dumnezeu lucrează prin noi, prin slujirea noastră în fiecare zi. Viața de creștină nu este neapărat o serie de urcușuri și coborâșuri. E mai mult de atât. Este un proces în care Dumnezeu lucrează mai întâi în noi și prin noi. și din nou, în noi și prin noi. Și mai spun încă o dată, și în noi și prin noi, pentru a-și plini promisiunea Lui. Deci, exemplul vine de la Hristos, energia, puterea vine de unde? Scopul, exemplul vine la Hristos, energia vine de unde? La Duhul Sfânt, prin cuvânt, rugăciune și suferințe, iar rezultatul este aia ce vrem noi cu toți, să fim bucuroși, să fim împliniți și bucurie necondiționată. Hai să rugăm. Tată, îți mulțumim pentru exemplul acesta minunat al lui Pavel. Înțelegem că l-ai folosit pe el ca noi să putem să înțelegem ce înseamnă Hristos în noi, nădejdea slavei. Ce înseamnă am fost răsit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Doamne, te rugăm să ne ajuți să luăm acest adevărul, să avem dorința de a le trăi. Tu spui că ne dai și dorința, dar și puterea să le împlinim în viața noastră. Doamne, te rugăm să ne ajuți să faci din tine scop în toate lucrurile. Să cerem ție putere ori de câte ori citim, ori de câte ori ne rugăm, ori de câte ori trecem prin suferință și încercări, să cerem puterea ta, Doamne, și peste toate, Doamne, să putem să ne încredem în promisiunile tale. Tu așa ai spus, tu ne vei răsplăti în ziua aceea lui Hristos, vom sta cu capul sus. Doamne, te rugăm să ne ajuți la toate acestea și mulțumim că tu poți face mai mult decât noi știm să cerem sau să ne imaginăm. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.